У эфіры радыё Свабода. У Менску 18 гадзінаў. Вы на хвалях радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашым эфіры вы пачуеце: пражскі акцэнт, да якіх сацыяльных наступстваў прывядзе прыватызацыя, якая зараз пачынаецца ў Беларусі. Прэм'ер-міністр Літоўскай рэспублікі Гадзімінас Кіркілас адказвае на пытанні свабоды. У аглядзе тэлефанаванняў нашыя слухачы ацэньваюць рашэнне аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі. У вольнай студыі з перакладчыкам Дмітрыем Плаксам, удзельнікам дзён шведскай культуры ў Беларусі, гутарыць Міхась Скобла. І дайджэст начной свабоды. Усё гэта пасля выпуску навінаў. У пражскай студыі навінаў Алена Струва. Сёння ў свеце. У Янгоне завершылася міжнародная канферэнцыя па аказанні дапамогі Бірме, якая пацярпела ў выніку разбуральнага ўрагану. Генеральны сакратар АН Пан Гі Мун, старшыня канферэнцыі, заявіў, што мерапрыемства можа стаць паваротным момантам у гуманітарнай аперацыі па аказанні дапамогі 2,5 мільёнам пацярпелых. Пан Гі Мун таксама выказаў упэўненасць у тым, што ўлады Бірмы выканаюць абяцання і дапусцяць у зону бедства міжнародных гуманітарных работнікаў. Паводле кіраўніцтва НАТО, перамовы аб перамір'і паміж пакістанскім урадам і пакістанскімі баевікамі прывялі да павелічэння нападаў паўстанцаў у Афганістане. Як заявіў прадстаўнік НАТО Марк Лейці, напады могуць быць звязаныя выключна са скарачэннем дзеянняў пакістанскіх урадавых вайскоўцаў. Чакаецца, што лібанскі парламент бліжэйшым часам абярэ новага прэзідэнта краіны, пасада якога заставалася незанятай ад лістападу 2007 году. Палітыкі прыйшлі да згоды адносна кандыдатуры Мішэля Сулеймана, які цяпер узначальвае лібанскае войска. Паводле назіральнікаў, гэта павінна ўнесці разрадку ў напружаную атмасферу, якая ўсталявалася ў краіне. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Колькасць ахвяраў землятрусу ў Кітаі перавысіла 62 тысячы чалавек. Паводле ўладаў, каля 24 тысяч лічацца зніклымі. Землятрус адбыўся 12 траўня. Яго эпіцэнтрам стала правінцыя Сычуань. Сёння ў Сычуані зноў быў зафіксаваны падземны штуршок сілы ў 5,8 балаў. Ёсць загіблыя і параненыя, пашкоджаныя дзясяткі тысяч будынкаў. Прэм'ер Ізраілю Эхад Ольмарт заявіў, што мірныя перамовы, якія Ізраіль вядзе з Сірыі пры пасярэдніцтве Турэччыны, будуць працягнутыя. Ольмарт адзначыў, што перамовы будуць па-ранейшаму весціся ў максімальна закрытым рэжыме, а не праз СМІ, заявы ці лозунгі. Пры аднаўленні ізраільска-сірыйскіх перамоваў, якія былі абарваныя 8 гадоў таму, стала вядома на гэтым тыдні. У аэрапорце Брюсселя ў часе ўзлёту пацярпеў аварыю амерыканскі грузавы самалёт «Боинг 747». Паводле відавочцаў, самалёт разваліўся на дзве часткі. На борце знаходзілася 5 чалавек, ніхто з іх не пацярпеў. На конкурсе «Еўрабачанне 2008» у Белграде упершыню перамагла Расія. Найбольшую колькасць галасоў атрымаў выступ расейскага выканаўца Дзімы Білана, які выканаў песню на ангельскай мове «Believe Me». У выступе Білана ўзялі ўдзел угорскі скрыпач Эдвін Мартын і расейскі фігурыст, алімпійскі чэмпіён Яўген Плющенка. Беларускі выканаўца Руслан Аліхно не дайшоў да фіналу. Народны сход Туркменістану заклікаў да павелічэння прэзідэнцкага тэрміну з 5 до 7 год і ў гэтай сувязі прапанаваў зрабіць адпаведныя папраўкі ў канстытуцыі. Паводле спікера туркменскага парламенту, гэта дазволіць кіраўніку дзяржавы выконваць доўгатэрміновую палітыку. Заява спікера была зроблена ў часе паседжання, на якім старшыняваў прэзідэнт краіны Берды Мухамедаў. Лідары аб'яднанай грузінскай апазіцыі заявілі, што адмаўляюцца ад дэпутацкіх мандатаў, атрыманых у часе парламенцкіх выбараў 21 траўня. Паводле Лівана Гачычыладзе, у панядзелак, калі будзе адзначацца Дзень незалежнасці Грузіі, адбудзецца акцыя вулічных пратэстаў, арганізаваная апазіцыяй. Апазіцыя абвінавачвае кіраўніцтва краіны ў фальсіфікацыі галасавання. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць праз гадзіну. Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергія Навумшык. Пачынаем гэтую гадзіну нашага эфіру з перадачы «Пражскі акцэнт». Да якіх сацыяльных наступстваў прывязе прыватызацыя, якая зараз пачынаецца ў Беларусі? Як успрыме насельніцтва рост сацыяльнай няроўнасці? Ці могуць новыя алігархі стаць апірышчым улады? Над гэтымі тэмамі разважаюць філосаф Валянціна Кудовіч, аўтар блогу ў інтэрнэт-выданні «Тэлеграф» Бай Александр Брэчык і эканаміст Александр Шубрык. Вядзе перадачу Юра Дракахрус. На працягу апошняга 10-годдзя сістэма, збудаваная ў Беларусі, была, можа, і не самай рэпрэсіўнай сярод былых краін СССР, але ўжо пэўна самай савецкай і паводле антуражу, і паводле сацыяльнай і эканамічнай сутнасці. І менавіта ў Беларусі ў максімальнай ступені атрымалася захаваць у недатыкальнасці як сістэму сацыяльнай падтрымкі насельніцтва савецкага кшталту, гэтак і адносіны ўласнасці ў эканоміцы. І вось літаральна апошнім часам пасыпалася. Тэлефонныя кампаніі, заводы, банкі – ўсё на продаж. Ну вось апошнія звесткі з фронтоў вялікага распродажу. Белінвест прадаюць нямецкаму Коммерцбанку, расейцам Маспалімір, туркам Бест – кампанію мабільнай сувязі. І далей, далей, далей. Ну, уласна, прададзена ўжо, фактычна прададзена. Не так ужо і шмат, ну, Велком ды велазавод. Але выглядае, як казаў Гарбачоў, працэс пайшоў. І вось гэты працэс, да чаго ён прывядзе. Пачым мова тут не столькі і не толькі пра пляны улады, пляны тых, хто вядзе гэтую кампанію. Бо, як той казаў, гісторыя гэта непрадбачаныя наступствы мэтанакіраваных дзеянняў. Магчыма, ва ўлады ёсць плян некі адзін, яны мяркуюць, што справа яна пойдзе так, а пайсці-то яна можа зусім інакш і змяніць у Беларусі шмат, калі не ўсё. А можа і нічога не змяніць. Александр Чубрык, вось як вам бачыцца вось гэтыя сацыяльныя, эканамічныя наступствы прыватызацыі, ну, калі яна сапраўды набудзе вось такія дэклараваныя маштабы? Я б тут спыніўся на тым, што існуюць планы па продажы МАЗу, відавочна яны існуюць, хаця б часткі пакунку акцыі ў МАЗу. І па-другое, вось я б спыніўся на нафтавай галіне, бо таксама гучалі з боку прадстаўнікоў улады выказванні, што, маўляў, трэба прадаваць два на нашых нафтаперапрацоўчых завода, таксама палову прыкладна гэтых акцый гэтых заводаў плануюць прадаць. Продаж толькі гэтых буйных прадпрыемстваў ён забяспечыць Лукашэнку на наступных выбарах грошы, якіх яму відавочна можа хапіць, каб утрымаць больш-менш стабільную сітуацыю ў эканоміцы. І вось сацыяльныя наступствы продажу гэтых прадпрыемстваў будуць мінімальныя. Таму што відавочна, што як яны працавалі ды прыносілі валюту ў краіну, так яны і будуць працаваць і прыносіць валюту ў краіну. Занятасць на гэтых прадпрыемствах, яна, канешне, вялікая, але ж гэта не крытычна ў межах усёй эканомікі. Крытычна гэта, калі пачнецца прыватызацыя, ну, на такім, ведаеце, сярэднім ды дробным узроўні. На такіх дробных прадпрыемствах і знаходзіцца тая самая занятасць і тыя самыя людзі, на якіх такая прыватызацыя можа ўплываць. Буйная прыватызацыя, яна, я лічу, вось, з сацыяльнага пункту гледжання, яна не адчуецца. Александр сказаў пра тое, што Лукашэнка назапасіць сабе грошы і, как бы, на гэтым ставіцца кропка. Але вось наконт гэтых непрадбачаных наступстваў я хачу прыгадаць расейскі досвід. Бо расейская прыватызацыя, паводле вонкавага выгляду схемы, была хутчэй такой эгалітарысцкай. Мы возьмем усё багацце расейскае, падзелім на ўсіх і ўсім раздадзім па кавалку ў выглядзе ваўчара. А да чаго гэта прывяло рэальна на практыцы? Не да таго, што ўсе сталі роўна багатыя, а для таго, што паўстаў, прычым літаральна вельмі хутка, моцны расейскі алігархат, якім, дарэчы, у Беларусі дагэтуль палохаюць маленькіх дзяцей і дарослых людзей таксама. І, дарэчы, падобным жа чынам алігархат такі ж моцны паўстаў ва Ўкраіне. Дак вось у Беларусі, калі ўсё ж такі прыватызацыя пойдзе даволі шырока, ці паўстане такі ж алігархат у Беларусі? Александр Брэчык, як вы лічыце? Я настроен не так аптимістично по поводу беларускай приватизации. И мне кажется, в отличие от России и Украины, где возник собственный олигархат, российский или украинский, боюсь, что в Беларуси может своего национального олигархата и не возникнуть. А те олигархи, которые в Беларуси есть или, может быть, появятся, они могут стать частью российского олигархата. И это не очень хорошо. И вообще, если говорить о каких-то неожиданностях, которые могут ожидать Беларусь в будущем, то мне кажется, что самая главная неожиданность и неприятность – это экспансия российского капитала. У них сейчас достаточно денег, они все скупят, они уже все скупают. Но и это полбеды. Плохо то, что, мне кажется, вслед за этим пойдут политические требования по отношению к Беларуси со стороны России. Начнется опять разговоры про восстановление Российской империи, про восстановление, возрождение Советского Союза. Если бы это была чистая экономика, то тогда ладно, полбеды. В конце концов, приватизировано все везде. Меня больше беспокоит, кто приватизирует и какие политические последствия после этого наступят. И мне кажется, что политические последствия для Беларуси, которые наступят после приватизации, они будут для нас неблагоприятны. Ну, я думаю, что вот до этой темы политичных наступств, прихода, принамсі, рускага капіталу мы яшчэ пагаворым. А зараз у мяне пытанне да Валенціна Акудовіча пра сацыяльныя наступствы, пра магчымую рэакцыю шэраговых беларусаў. Існуе такое меркаванне, што насамрэч беларусы, яны такія больш зайздрослівыя, чым нават, скажам, расейцы і ўкраінцы. І вось тут справа нават не ў тым, што беларус стане жыць горш. Але раптам ён бачыць сусед ці замежны толстасум, расейскі, вось пра які казаў спадар брэчык. Раптам робіцца такі багаты, да яшчэ тыкае вочы сваім багаццем. Так якой будзе рэакцыя на гэта? Ці такая рэакцыя, ну, можа, так і трэба, а можа і не трэба, а можа будзе яна больш жорсткая, брутальная. Валентин, як вы лічыце? Сапраўды, у беларускіх прымаўках дастаткова сустракаецца сюжэтаў, дзе зайздрасць да суседа выходзіць на першы план. А, праўда, наколькі гэта насамрэч так, ці гэта толькі міф, але гаворка ў нас пра іншае. Ці выбухне вось гэтая цёмная сіла зайздрасці і ўвогуле непрыняцця заможнасці і багацця другога, ці беларусы гэта прымуць, як шмат чего прымаюць і прымалі спакойна. Хоча гэта ўсё бы выбухнула ненавісць, я думаю. Але рэч у тым, і пра што мой папярэдні сумоўнік казаў, і з чаго вы самі пачалі перадачу, што капіталізацыя Беларусі адбываецца не праз беларускі капітал. Гэта, да рэчы, ну, мне здаецца, досыць рэдкі выпадак, калі цалкам вся краіна капіталізуецца не праз свае грошы, не пра сваіх капіталістаў. І ўжо да таго пытання, якое вы мне задалі. Пакуль на скупцы нашых прадпрыемстваў будуць багацець зусім не беларусы, то і беларусы гэта будуць прымаць досыць спакойна, таму што гэта старонні людзі, гэта замежнікі, а замежнікам, іншым людзям, іншым нацыям беларусы ніколі не зайздросцяць. А разам з тым, я не думаю, што хоць калі Александр Лукашэнка дазволіць паўставаць сваім уласным алігархам, нават калі гэта будуць ягоныя дзеці. Пакуль ён будзе для ўлады, беларускіх алігархаў не будзе. Александр Чубрык, вось Александр Брэчык казаў пра тое, што за гандлем прыйдзе сцяг. За фінансавым уплывам, эканамічным уплывам пойдуць і некія палітычныя патрабаванні. Але вось ці настолькі тут адназначная залежнасць кастраўскую Кубу, можна ціснуць санкцыямі колькі заўгодна, я ўжо ціснуць паўстагоддзя. А вось умоўна кажучы, з Кітаем пасля Мао, з Кітаем, у якім таксама капіталізм у значнай ступені замежныя грошы. Ну паспрабуй хто-небудзь увесці санкцыі, нікому ў галаву не прыйдзе. Столькі інвестыцый, такі гандлёвы абарот. Так вось ці не атрымаецца так, можа это парадаксальна, але што прыход замежнага капіталу робіць гэты замежны капітал залежным ад гэтай краіны і ад яе ўлады, у большай можа нават ступені, чым гэтую ўладу ад гэтага замежнага капіталу. Прычым я кажу, вось той жа досвід Кітаю, гаспадары Кітаю, мне здаецца, не надта датклівыя да вось гэтых знешніх уплываў тых інвестараў, якія укладаюць туды грошы. Інвестары грошы зарабляюць і сядзяць ціха у палітычным плане. Наконт таго, хто набудзе беларускую прамысловасць, там беларускія прадпрыемствы, які капітал сюды прыйдзе. Пытанне складанае, таму што Лукашэнка вельмі добра разумее пагрозу, палітычную пагрозу з боку расійскага капіталу, і таму будзе усяляк спрабаваць не пусціць сюды расійскія грошы. Другое пытанне, што зараз Беларусь як ніколі залежная ад Расіі. Яна залежная і з пункту гледжання цэнаў на газ, бо яны ізноў жа не паводле пагаднення ўсталёўваюцца, а паводле нейкіх палітычных меркаванняў. І залежная незалежная ад нейкіх рашэнняў расійскага кіраўніцтва наконт таго, ці дапускаць, напрыклад, беларускія тавары да нейкіх тэндэраў там дзяржаўных ці не. То бок па ўсіх пытаннях. І гэта робіць вельмі цяжкім перамовы наконт таго, хто будзе купляць беларускую прамысловасць, беларускія прадпрыемствы. Але я ўсё ж такі лічу, што да нас прыйдзе не толькі расійскі інвестар, і расійскі інвестар, ён прыйдзе, магчыма, і ў стратэгічнае прадпрыемства, але ж толькі на ўмовах нейкага роўнага кантролю. Вось як па Белтрансгазу з боку беларускіх уладаў і расійскага бізнесу. А яшчэ прыйдуць да нас інвестары і заходнія, і інвестары прыйдуць да нас вось з гэтых розных арабскіх краінаў. Таму што проста гэта тыя людзі, якіх не цікавяць палітычныя нейкія пытанні, гэта людзі, якіх цікавіць толькі бізнес. І я думаю, што зараз улады будуць рабіць усё, каб прыцягнуць сюды менавіта іх. А не расейцы. У расейцах это только стратегічныя прадпрыемствы. І больш іх, ну, наўрад ці кудысьці пусціць. Значыць, і апошняе, што я хацеў бы закрануць, гэта нацыянальныя алігархаты гэтак далей. Ведаеце, я б тут адказаў спадароку Довічу, тое, што Лукашэнка не хацеў бы пусціць, не хацеў бы стварэнне нейкага нацыянальнага алігархату. Гэта адно. Другое, гэта тое, што ведаеце як. Ну, нельга перашкаджаць стварэнню гэтых нацыянальных алігархаў, калі цябе не падтрымлівае больш ці блізу большасці насельніцтва. Падзенне рэйтынгу, яно заўжды вядзе да таго, што ўзмацняюцца нейкія эліты прыўладна, і гэтыя эліты атрымліваюць не толькі больш грошай, магчыма, больш нейкай палітычнай улады. Такім чынам атрымліваецца, што тут такі працэс даволі складаны, кантролю нейкіх нацыянальных элітаў. Толькі падтрыманне нейкай стабільнай падтрымкі электаральнай, яно дазваляе ўтрымліваць іх у нейкіх рамках. На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце Праскі акцэнт. У дыскусіі бяруць удзел філосаф Валенціна Кудовіч, аўтар блогу ў інтэрнэт-выданні Telegraph by Александр Брэчак і эканаміст Александр Шубрык. Вядзе перадачу Юра Дракахруст. Вось я ізноў жа хачу вярнуцца да гэтай тэмы алігархату. Ужо тут было сказана, што Лукашэнка не дапусціць алігархаў, бо гэта іншая крыніца ўлады, уплыву і гэтак далей. Але вось я хачу правесці такое беларуска-расейскае параўнанне. Прыгадаем 94-ты год, як беларуская уладная эліта, убачыўшы, што народ не за Кебіча, кінула свайго дабрадзея і пабегла, разбеглася, пабегла да гэтага новага пераможцы, прычым з першых эшалёнаў. Першым перабег кіраўнік выбарчага штабу Кебіча Міхаіл Мясніковіч, это мы памятаем. І другі прыклад праз 2 гады ў Расіі. Выбары прэзідэнцкія, Ельцын зусім у нуле, Зюганаў фактычна выбар расійскага народа. І тамтэйшыя алігархі, так бы мовіць, там, ад чыноўнікаў кшталту Чубайса да прадпрымальнікаў кшталту Беразоўскага сказалі: «Не, ребята, не будзе так, як вы хочаце. Мы зробім усё, але мы адстаім Бориса Мікалаевіча». І адстаялі. Пры гэтым, магчыма, у іх былі нейкія ідэйныя матывы, але можна сказаць так, што акрамя ўсяго іншага, яны абаранялі і свае багацці і магчымасць багацець далей. І вось возьмем зараз цяперашняга беларускага чыноўніка, апірышча, так бы мовіць, улады. І он глядзіць на ўсход, глядзіць на поўдзень, Украіна, Расія, і там ягоныя калегі маюць фактычна легальна вялікія грошы, адпачываюць куршавелі, вучаць дзяцей у Гарварде, у Сарбоне, Кембриджы. А ён сядзіць як старшыня калгаса. Там какія грошыкі ў яго ёсць, такі ён дзесьці хавае іх і баіцца, што яму завтра на рукі браслеты адзенуць і ў турму пацягнуць. А ўявіце сабе, што яму дадуць магчымасць жыць, ну, хаця бы так, як жывуць украінскія, расійскія калегі. Хіба ён не будзе абараняць уладу, ну, значна мацней, чым зараз. І прычым не толькі ў, так бы мовіць, спрыяльнай сітуацыі, але і ў неспрыяльнай. Александр Брэчык, як вы думаеце, ці не ёсць вось такое стварэнне алігархата, это стварэнне моцнай падтрымкі? Вообще, мне кажется, што чыновнік пойдёт туда, где ему больше заплатят. Пока Александр Лукашенко имел возможность дисциплиной, зарплатой, какими-то другими преференциями удержать белорусских чиновников, и пока он может их удержать, они будут служить ему. Но в России тоже ведь не дураки сидят, и российский олигархат тоже все это прекрасно понимает и может пообещать белорусским чиновникам чего-то более существенного, именно от того, о чем вы говорите. Куршавель, построить дачу где-нибудь в Сочи, хорошие оклады. И боюсь, что неизвестно еще, на чьей стороне будет преимущество. На стороне жесткой иерархической такой структуры Беларуси, которую создал Лукашенко и которую поддерживает, или относительно либеральную бюрократическую вольницу, которая существует в России, хорошо оплачиваемая. Допустим, стать губернатором в России – это автоматически стать очень богатым человеком, это мультимиллионером. Ну а почему тогда белорусы должны отказаться от такой модели, белорусские чиновники? Я думаю, что она окажется более привлекательной. Александр, ведаете, тут справа такая. Головный актив Беларуси, причем и в очах тех же белорусских чиновников, я на это разумею, это ее незалежность. И этот актив никто отдавать не будет. Их, зрозумело, зараз могут покупать, подкупать, але покуль Беларусь остается незалежной. Коли она эту незалежность тратить, их цена резко снизится, им никто не будет платить. А вот такую схему, якую я сказал, что они могут отримать и Куршавель, и все иншее, все ж таки в незалежной краине, да, куда пускают русских олигархов, скажем там, русских предпринимальников, але не отдаючи незалежность, коли гэтые чиновники протягивают делить, як представники незалежной краины. И я меркую, что это махчимо и у теперешних межах забеспечить. Ти вы лечите, что это будет просто скупка чиновников, которые отповедно продадут головный актив, незалежность? Наши чиновники ни одного дня не жили в условиях незалежной державы. Они не мыслят этими категориями. Ну в чем заключается незалежность для белорусских чиновников? Они абсолютно живут так, как жили при Советском Союзе. Им ничего не принадлежит, кроме своего портфеля, своего кресла, при помощи которого они могут какие-то коррупционные схемы проводить, там, получать какие-то дивиденды там, и иметь власть и влияние. А что у них от незалежности? Им будет безразлично, какой флаг будет развиваться на белорусских башнях. Александр Чубрик, вы згодны с такой жесткой позицией Александра Брэчка? Я згодны с вами на конт того, что незалежность это головная для их зараз каштовность, потому что, ведаете, як, ну, белорусы ни на яким узровне, ни на узровне там никаких чиновников, ни на узровне людей, они не верят ни в какие обяцанки. И коли сюды особливо придет москаль, скажет, я вам дам то и все, ну, ему никто не поверит, тут властным людям не верят. Для их то, что яны зараз мают, это довольно істотная рэч, якой, ну, ведаеце, ніхто не хоча пазбаўляцца. І разумееце, як вядома, гэтыя людзі, якія працуюць, значная частка гэтых людзей, яна працуе там не таму, што там вось так цудоўна там працаваць і такія вялікія магчымасці для карупцыі, такія высокія заробкі. Ну, таму што вось, ну, так у іх лёс туды завёў, ну, а куды яны ўжо з гэтай сістэмы саскочаць? Я не думаю, што большасць чыноўнікаў яны проста так адданыя там вышэйшаму кіраўніцтву. Але ж усё роўна яны вельмі добра разумеюць, што ніякія абяцанкі нічога не варты, калі незалежнасць аддаецца. Тады, ну, ім проста яны робяцца нікому не патрэбныя аўтаматычна. Тому ніякий вонковий фактор їх, скажем, ставлення до сучасної влади і до сучасної ситуації змінити не може. Другое питання, що це те, про що ви питалися менавіто зараз. Це те, що створення національного олігархату і то бок переключення з широкої електоральної підтримки на підтримку елітів, воно може бути вигідним для Лукашенка. У тым выпадку, калі ён пачне траціць падтрымку насельніцтва. Падтрымку насельніцтва ён можа пачаць траціць, напрыклад, у тым выпадку, калі, скажам, уявіць сабе, што будуць нейкія адмоўныя сацыяльныя наступствы лібералізацыі, прыватызацыі там ды розных іншых рэформаў. Тады ягоным апірышчам можа быць толькі нейкі алігархат ці нейкая нацыянальная бізнес-эліта, палітычная эліта. Але ж ён мусіць у гэтых умовах ужо аддаваць ім частку сваёй улады. Валентина Кудович, а з кім з нашых калегаў, з кім з Александраў вы згодны? Ці з Александрам Брэчыкам, які такую даў яркую формулёўку, што беларускае чыновенства ўласна ніколі не жыла ў незалежнай дзяржаве, ў незалежнай Беларусі? Ці з Александрам Чубрыкам, які гэтую тэзу аспрэчвае? Я выступаю ў партыю дракахруста Чубрыка. Перад тым, як разгарнуць матывацыю свайго ўступлення ў гэтую партыю, я хацеў бы, каб мы ўсё-ткі разводзілі паняткі бюракратыя, алігархія і нават эліт-бізнес. А ўсё-ткі просто багаты чалавек, гэта яшчэ далёка не алігарх. А чыноўнік, хай сабе забяспечаны і заможны, тым болей. Што да бюракратыі? бюрократичної структури як цілого. Во всі часи, во всі епохи бюрократична система була самою консервативною. Вона найбільш боялася перемін, покільки нова сила, яка приходить до влади, найперш створює за своїх вот эту структуру. Натурально, з цією уладкується чудово. І у новій структурі, але у цілим для бюрократії любые перемени. Это о моих смерти подобно, короче, по-русски. Тому бюрократия, как система, будет до опошня оборонять вот этот статус-кво. И натурально центральную фигуру, на которой тримается все, это Александр Лукашенко. И на вот у тих ситуациях, коли Лукашенко згубит поддержку народа, он будет обопираться ненавито на эту структуру, а не створать бизнес-элиты, как на их подпирать. Бюрократия – это золотой фонд Лукашенко. И вот что он николи не отдаст, это бюрократию. И что он николи не створит, еще раз повторяю свою тезу, что он николи не створит своїх національних олігархів. Олександр Бречик, Валентина Кудович вступив у партію Дракохруста Чубрика. Так я вам даю слово для антипартійного виступу. Я попытаюсь. Я исхожу из практики, из практического опыта и практического общения с людьми. У меня есть несколько знакомых, которые работают в Минске, в неких филиалах российских, ну, крупных фирм, предприятий в Беларуси. И что я от них слышу? Во-первых, тезис о том, что Россия скупает только стратегически важные, главные предприятия в Беларуси, он не совсем соответствует действительности. Вот эти люди мне говорят, что в последнее время, особенно в последнее время, из Москвы в Беларусь, в Минск приезжают толпы россиян, богатых, толпы. И они скупают все на корню. Масса всяких мелких предприятий, частных. Они проникают во все сферы жизни, во все сферы бизнеса. Это не видно постороннему взгляду, как бы рядовому белорусскому обывателю. Но это так и есть. И как ведут с ними белорусские чиновники? Они открываются на раз, буквально. Стоит пошелестеть чем-то зеленым, и как все вопросы решаются. Конечно, чиновники понимают, что интеграцию, так называемую, значит, с Россией, власть поддерживает, Лукашенко поддерживает. Пока. И, значит, им как бы можно благоприятствовать российскому бизнесу на территории Беларуси. Но я думаю, что добром все это не кончится. Потому что, как только наступит критическая масса вот этих вознаграждений белорусским чиновникам, они продадут Лукашенко немедленно. У праскім акценце бралі ўдзел філосаф Валентина Кудович, аўтар блогу ў інтэрнэт-выданні «Телеграф Бай» Александр Брэчак і эканаміст Александр Чубрык. Вёў перадачу Юра Дракахруст. Інтэрв'ю з прэм'ер-міністрам Літоўскай Рэспублікі Гадзімінасам Кіркіласам вы пачуеце пасля абвесткі. Чытаем Быкава. Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі. Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава. Хвалі свабоды. Вы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергій Навумчык, працягваем праграму. Прэм'ер-міністр Літоўскай Рэспублікі Гадзімінас Кіркілас, які знаходзіўся з візітам у Чэхіі, у чацвер быў госцем беларускай службы Радыё Свабода. Спадар Кіркілас падчас свайго наведвання Радыё Свабода «Радыё Свабодная Еўропа» правёў паўгадзіны ў беларускай службе і адказаў на пытанне нашага корэспандэнта Сергія Шупы. Першае пытанне да літоўскага прэм'ера было такое: што для вас, як для літоўца, значыць Беларусь? Беларусь – наша суседка. Мне самому не раз доводилось там быть. Это исторично нам вельми приязная держава. Литва николи не имела никаких спрешек с Беларусью. И теперь Литва вельми переживая за Беларусь, за ее будущую, за агульную ситуацию, и мы допомагаем, чем можем. Мы не только маем агульную великую историю, мы маем шмат агульных деячов культуры. С самой Беларуси походит шмат мастаков. Мы ведаем одни одних, перекладено шмат литературных творов. Сегодня для нас Беларусь – это суседка, якой бы мы хотели допомогчи. Мы с Беларуси еще не день рекаймини, куря местно летом и пойдет. Дабар кугератокс скаўдзяўся з клаусамі. Зараз бадай самае балючае пытанне пра візы для грамадзянаў Беларусі. Паміж Літвой і Беларусю апошнім часам вырасла мяжа, якой яшчэ ніколі не было ў гісторыі гэтых дзвюх краінаў і народаў. Ці Літва можа і ці плануе нешта зрабіць, каб дапамагчы беларусам у гэтай праблеме і знізіць кошты візаў? Сапраўды так, і гэта нас вельмі непакоіць. Літва ўвесь час узнімае гэтае пытанне і ў Еўракамісіі, і ўнутры Еўразвязу. Гэта пытанне, якое не знікае з майго парадку дня. Мы ставім пытанне так. Ці мы цяпер мусім адгарадзіць Беларусь ад Еўропы 60-еўравай мяжой, або мы можам мець аблегчаны візавы рэжым. І першае, што мы робім, мы збіраемся аблегчыць візавы рэжым па асобным групам. Перадусім жыхарам памежжа, нашым суседзям, асабліва тым, хто мае ў Літве родных, а таксама студэнтам. І, вядома, разам з тым, мы хочам, каб цана была зніжаная. Бо, на мой погляд, віза – гэта толькі дакумент, які кантралюе ўезд людзей у шэнгенскую зону і выезд з яе. Літва цяпер у шэнгенскай зоне, і мы мусім трымацца агульных правілаў. Я веру, што мы здолем пераканаць Еўракамісію і все шэнгенскія краіны, бо яны цяпер на пачатку даволі падазрона глядзяць на новых удзельнікаў шэнгенскай зоны. Пераканаць іх, што віза павінна каштаваць не 60 еўра, а, скажам, 5 еўра. Просто каб фіксаваць, што такія дакументы выдаюцца і што яны ёсць. У будучыні, калі зменіцца сітуацыя ў Беларусі, ясна, што будзе бязвізавы рэжым. Я ў гэтым не сумняваюся. Але на сёння наш урад прагматычна імкнецца, па-першае, спрасціць візавы рэжым для некаторых групаў, атрымаць дазвол на выдачы доўгатэрміновых візаў большай колькасці людзей і, па-трэцяе, прынцыпова зрабіць візы таннейшымі. Шмат літоўцаў выязджае працаваць за мяжу, і таму ў самой Літве можа адчувацца нястача працоўнай сілы. Ці не плануецца для вырашэння гэтай праблемы адчыніць дзверы для легальнай працоўнай міграцыі з Беларусі? У нас ужо не хапае працоўнай сілы з розных прычынаў. Не толькі таму, што людзі выязджаюць, але і таму, што вельмі хутка развіваецца эканоміка. Вось яшчэ адна прычына. Наша, напрыклад, Федэрацыя прамыслоўцаў, нашыя прадпрымальнікі просяць гэта зрабіць. Зусім нядаўна наш урад прыняў закон, які мы ўжо паслалі ў СОІМ, якраз у справе вырашэння гэтага пытання, каб беларусы маглі даўжэйшы час легальна працаваць у Літве. Я думаю, што і нашыя прадпрымальнікі вельмі пазітыўна глядзяць на гэта, бо беларусы, людзі кваліфікаваныя, працуюць вельмі добра. Я ўжо бачыў некалькі такіх групаў у Клайпедзе, мы сустракаліся, і ўсе прадпрымальнікі, што там былі, сказалі, што сапраўды хацелі б. І, дарэчы, перадусім, бо гаворка ідзе пра іншыя краіны, перадусім казалі пра Беларусь. Так што ў інтарэсах нашага ўраду максімальна спрасціць і жыццё, і ўсю візавую сістэму для такіх беларускіх людзей, якія хацелі б прыехаць у Літву папрацаваць. Гівяніма і рпача візавізу сістэма. У Беларусі прынятае рашэнне аб пабудове атамнай электрастанцыі, і гэтага шмат хто ў Беларусі баіцца. А тым часам Літва плануе збудаваць новую АЭС побач з цяперашняй Ігналінскай. Як бы вы маглі супакоіць жыхароў Беларусі, бо на мяжы ўзнікае яшчэ адна АЭС? Ну, усё залежыць ад тэхналогіі. На сёння Літва рыхтуецца пабудаваць тэхналагічна новую АЭС, якая будзе нашмат больш бяспечная, чым папярэдняя гэтак званага чарнобыльскага тыпу. Я не ведаю, якога тыпу АЭС рыхтуецца будаваць Беларусь. Калі будзе нагода, я найбліжэйшым часам сустрэнуся з беларускім кіраўніцтвам. Пра гэта мы ўжо гаварылі з імі і летась. Супакоіць можна тым, што мы якраз цяпер робім ацэнку ўздзеяння на прыроду і, вядома, дзелімся гэтай інфармацыяй з Беларуссю. Беларусь будзе мець найпаўнейшую інфармацыю. Дзеля гэтага мне давядзецца сустрэцца і з беларускім прэм'ерам. Мы будуем паводле значна больш бяспечнай тэхналогіі, якая практычна не можа мець такіх наступстваў, як некалі было ў Чарнобылі, ад чаго вельмі пацярпела Беларусь. Гэта для нас неабходна, бо Літва мае зачыніць старыя рэактары, і гэта плюс і для Беларусі таксама. А новыя рэактары будуць зусім іншага тыпу, яны будуць бяспечныя. І я думаю, некаторыя вашыя кіраўнікі і палітыкі ўжо ўзнімалі гэтае пытанне. Што, можа, нават і беларускія грамадзяне маглі б удзельнічаць у пабудове нашай АЭС. І тут не толькі Літва, бо вы ведаеце, што Латвія і Польшча таксама будуюць. Нам трэба будзе вырашаць разам, і ў найбліжэйшым часе мы вырашым, каго запрасіць. Бо ясна, пабудова запатрабуе шмат працоўнай сілы. Ёсць прапановы з іншых краінаў, але я думаю, што найперш у нашых інтарэсах было б супрацоўнічаць у гэтай галіне з Беларуссю. Спадар прэм'ер, ці мае Літва адмысловы рэцэпт у справе аслаблення напружанасці паміж Беларусю і еўрапейскім звязам? Ну, найперш трэба адкрыцца, трэба больш адкрыцца, трэба не баяцца кантактаў з рознымі інстытуцыямі еўразвязу. Я не думаю, што яны маюць за мэту ўмешвацца ва ўнутраныя справы Беларусі. Адкрыцца проста неабходна. Не дзеля палітыкі. Сёння ніякая краіна, ніякая эканоміка не можа выжыць, не адкрыўшыся перад іншымі краінамі. Уся эканоміка глабалізуецца, калі не сказаць, што яна ўжо глабалізаваная. Тая самая энергетыка, пра якую мы гаварылі. Без супрацоўніцтва, без адкрытасці ніхто не зможа выжыць. Так што гэта асноўны рэцэпт, як мага больш адкрыцца перад Еўропай, найперш перад сваімі суседзямі, асабліва перад Літвой. Ёсць і прапановы ад розных арганізацыяў, розных міжнародных інстытуцыяў. Я не раз чуў прапановы іх кіраўнікоў на адрас Беларусі. На мой погляд, яны вельмі памяркоўныя і ахапляюць толькі правы чалавека і некаторыя іншыя тэмы. Таму я думаю, што калі б гэтыя крокі былі зробленыя, гэта пайшло б на карысць перш за ўсё беларускаму грамадству і беларускаму народу. З прэм'ер-міністрам Літоўскай Рэспублікі Гадзімінасам Кіркіласам гутараў Сергей Шупа. А цяпер у эфіры перадача «Званкі на свабоду» з аглядам тэлефанаванняў тыдня Галіна Абакунчык. Навукоўцы Беларусі прапанавалі ўраду краіны прызначыць месцам для будаўніцтва першай атамнай электрастанцыі пляцоўку каля вёскі Кукшынава гарадскага раёну Магілёўскай вобласці. Тэлефанаванне на гэтую тэму. Пачуў, што нейкі дурань рашае пастроіць атамную электрастанцыю ў вёсцы Кукшынава. Гэта считай пад самым носам у беларускай сельскагаспадарчай акадэміі. Па-другое, вёска Кукшынава знаходзіцца пасярод добра абжытых мясцін. Лічу, калі і будаваць атамную электрастанцыю, то лучшага месца, чым у Шкловскім ці Дубровінскім раёнах, не знойдзеш. У бюджэце Беларусі хутчэй за ўсё няма грошай для набыцця замежнага рэактара. Таму Лукашэнка возьме рэактар у Расіі бясплатна. Паабяцае, як заўсёды, заплаціць потым ці грашыма, ці незалежнасцю. Урад Беларусі заяўляе, што не будзе стрымліваць рост коштаў на харчаванне. За 4 месяцы гэтага году прадукты ў краіне падаражэлі больш як на 5%. Тэлефанаванне слухачоў. На ежу, фрукты, да іншыя прадукты у нас і ў Европі аднолькавы. А якія заробкі і пенсіі у нас і ў іх? Сярэдняго беларуса 110 евро пенсіі. Гэта суфля 1200 евро ў немцаў ці еўрапейцаў. Які тут сказ? І на нас меней у 10 раз. Заробак у беларуса 230 евро ў месяц складае. А немец 2300 евро цяпер зарабляе. У беларуса ёсць усё. Земля, лясы, полі, нават калійныя солі. Нема толькі Урад з прэзідэнтам робіць выгляд, што кіруе, а прадпрыемствы і жыхары рэспублікі выжываюць самі, хто як можа. Ну як можа кіравацца ўгасам настаўнік фізкультуры ці ўзначальнуць эканамічны інстытут, ветэрынар і гэтак далей? Працуюць не па спецыяльнасці, не прафесіяналы, па якой навучаліся ў інстытутах, а каго куды ўпёрлі па сувязі. Вось і маем тое, што маем. Віктар. Коаліцыя апазыцыйных дэмакратычных партый заявіла пра свой удзел у выбарах дэпутатаў у палату прадстаўнікоў. Выказванне слухачоў на гэтую тэму. Никогда выборов не было и не будет. Запомните, они перекрашиваются. Были большевики, стали коммунисты. Коммунисты стали партией власти, Белая Русь. И вот такой обман народа. Беларусам горш не будзе, калі больш апазіцыі ў парламенце будзе. Лябечка, Мірынкевіч, Крабец, не падышоў бы депутацкі вянец, але ім трэба больш падымаць нацыянальны дух, рабіць аднаму за двух. І мне здаецца, калі гэта пачнецца, Беларус не дурань, ён сам разбярэцца, каго выбіраць. Что касается выборов, для себя я решил, пускай досрочное голосование или в этот день в палату представителей, я просто пойду и возьму открепительное удостоверение. Да и все. Пускай миллион так сделает, и пускай у них останутся эти открепительные удостоверения. Телефонування слухача коментує юрист, намісник старшині об'єднаної громадянської партії Сергій Альфер. Вся справа в тому, що його нічого не тримається. У російському законодавстві є такі посвідчені, коли чоловік може взяти і проголосувати в іншому місці. А у білоруському законодавстві це не предугледжено. У білоруському законодавстві предугледжені три види голосування. Голосування дотермінове, голосування по місту знаходження виборщиків, а так само у день голосування. Гомельський гарвиконкам прийняв постанову, згодно з якою представники політичних партій і громадських організацій до заяви на пікет або мітинг повинні прикласти домови з райвідділом міліції, городською поліклінікою та комунальним підприємством. Говорить Саші Минович. Я впевнений, що здоровий на ум чоловік не зможе додуматися. Щоб провести мітинг, треба взяти масу розрішень, починає від уборщиці до міліції і так далі. Пора, шановна наша позиція, вам відказатися від глупих розрішень. Ви тільки повинні сообщити свої мероприятия, коли будете проводити, указати місце, день і приблизно час. Хочу выказаться на конт нашей оппозиции. Почитайте вы басню про лебедь, рак и щуку. Один нечто тянет куда-то вверх, другие как-то пятятся назад, третий неведомо куды. А еще раз почитайте басню «Квартет». Выберите вы себе Михаила Финберга дирижером. Может, и сделать у вас что-нибудь одно. Будет один режиссер, будет толк. Не будет ничего. Дякую. Виказування коментує один з старшинів коаліції об'єднаних демократичних сил Анатоль Ляукович. Це зовсім правильний підхід, що в одинстві наша моц, наша сила. Відказної політики. Я не добре розумію, що тільки разом ми можемо змагатися з цим режимом. Є і неодказні політичні суб'єкти, а є ще і праця з боку державних структур. Спецслужб. Потрібно це улічити. Я за ідею і я за практику одинства. І в будь-якому випадку сьогодні об'єднана демократична коаліція демонструє одинство. Звісно, не на 100%, я кажу, одинство може бути тільки на погость. Там нема суперечності. А тут є. І відказні політики, це добре розуміють, ще робить, щоб ми були одні і мощні. Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Як стати сябром БНФ чи «Молодого фронту»? Питається у СМ. З дописи слухач Александр з Ушачев. Йому відказує намісник старшині партії БНФ Олексій Янукевич і один з лідерів Молодого фронту Змітер Дашкевич. Стати сябром партії БНФ вельми просто. Самый легкий варіант – это просто прийти на нашу сядзібу в Мінську. Вуліца в Равашенні була, а тепер проспект Машерова, 8. З 10 раніцы до 8 години вечора. Там можна заповнити анкету, і чоловіка на посвідчення суполки приймуть у партію БНФ. Будь ласка, заходьте на нашу сторонку www.mfront.net. Там є контакти нашої організації, про які ви можете долучитися до діяльності Молодого фронту. Далі слухач задає питання. Хотілося б відати, де тепер працює былий старшиня Хельсінського комітету Тетяна Процька, а так само довідатися короткі біографічні звістки про нового керівника Білоруського Хельсінського комітету, пенсіонер в Мінську. Отказує Тетяна Процька і Олег Гулак. Пишу книжки, артикули. Ну і на вогул думаю про те, що відбувається зараз у світі. Бо вельми корисно зробити перепинок, бо ми увесь час біжимо і не хапає часу поглядіти, хто ми є. Ось з гэтым зараз і займаюся. Что тычется короткой моей биографии, то народился в 67-м годе, в 89-м скончил юридичный факультет Белдерж-университета. В 96-го года в Белорусском Хельсинском комитете на протягу амаль 10 год был выконавчим директором организации. Женатый, маю дочку. У Беларусі чергова школьна реформа. 12-гадовая середня адукація буде скорочена на 1 год. Коментар слухача. Хто за 10-годову едукацію, хто за 11-годову. Дивляє і засмучає, що ніхто не виказався супроць пригонної едукації. Школа – це хімія. Тільки хіміки – день вольної, ночі турмі, а школяри – наадворот. Вітаю, Беларусь. Свобода, дякую. Ви як глиток повітря у Москві. Прийом фанійший, чим у Республіці Беларусь. Живе Беларусь. СМС такого зместу мы атрымалі ад нашага слухача Віталя са Смаргоні, які зараз працуе будаўніком у Маскве. Наступныя выказванні таксама на адрас Радыё Свабода. Взялі кальку руска полчаса. І дэктарка гаворыць, першая паўгадзіна тое, а другая паўгадзінка тое. Усялякія меры фізічнай велічыні, яны граматнымі людзьмі і так не памяншаюцца, і так не гавораць. Гэта дрэнна і непрыемна. І не рабіце вы гэтых новатвораў. Што вы робіце з беларускай мовы? Тлумачыць мовазнаўца Зміцер Саўка. Слухач свабоды трошкі закатэгарычны, калі не сказаць, што ягонае цвярджэнне ўвогуле мала на чым грунтуюцца. Рэч у тым, што ледзь не любы назоўнік, які абазначае меру, які абазначае ступень, да яго можна дадаць прыстаўку паў. Паўгадзіны слова, я ўпэўнена, выкарыстоўвалася не толькі свабоды, але і за сотні гадоў да таго, як свабода наогул узнікла. І для таго, каб вы развеяць усе сумневы, дастаткова, я мяркую, узяць гістарычны слоўнік беларускай мовы. Уважаная Радыё Свабода, хочу дадать до передачи про партизанские злочинства. Мне рассказывала моя мама, якая жила у той час у Докшицким районе, Юдёнок Софья Петровна, як советские партизаны тяжарную ее поставили до стены и стреляли над головой, каб яна отдала мясорубку. Потом она народила хлопчика, тельце якого было чорненькое, и про сутки он помер. Думаю, что смерть моего братика на сумлении совет тих партизан. Дякую. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. І пасля абвесткі перадача «Вольная студыя» з перакладчыкам Дмітрыем Плаксам гутарыць Міхай Скобла. Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах. Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды. Успомнім Курапаты разам. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк. Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэта яны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. 220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты 88, slimak@yahoo.com. А цяпер на хвалях свабоды перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. З 21 траўня па 5 ліпеня ў Беларусі праходзяць Дні культуры Швецыі, цягам якіх адбудуцца сустрэчы са шведскімі мастакамі, музыкамі і пісьменнікамі ў Менску, Баранавічах, Лунінцы ды іншых беларускіх гарадах. Прэзентаваць шматаблічную культуру далёкай скандынаўскай краіны перад сваімі суайчыннікамі дапамагае перакладчык Дмітры Плакс, колішні мянчук, які цяпер стала жыве ў Швецыі. У нашай менскай студыі з ім сустрэўся Міхай Скобла. Дмітры, вы прыляцелі на радзіму для ўдзелу ў днях культуры Швецыі ў Беларусі, якія сёлета праводзяцца ўжо ў сёмы раз. Здаецца, летась у Менску выйшаў часопіс «Партызан», і тэма таго нумару была «Вайна культураў». І найперш мелася на ўвазе ўзаемаадносіны расійскай і беларускай культураў. А як бы вось з гэтага гледзішча вы схарактарызавалі б дачыненні беларускай і шведскай культураў? Мы толькі што былі ў Полацку, вось з днямі культуры, і там пытанне было, ці можна лічыць вось гэтае пашырэнне стасункаў са Швецыяй культурных новым нашэсцем вікінгаў. Я не лічу, што паміж культурамі ўвогуле патрэбныя войны ці магчымыя нават. Культура гэта, ну, адна з нешматлікіх галін дзейнасці чалавека, дзе якраз усё працякае больш-менш мірна звычайна, так? І культурны абмен гэта тое, што дазваляе людзям зразумець адзін аднаго. Калі вы, груба кажучы, чытаеце Талстога, і вам гэта падабаецца, гэта не значыць, што ён пайшоў на вас вайной. Што тычыцца ж культурных зносін са Швецыяй, уласна я асабіста я працую з гэтым ўжо больш за 10 год, і я думаю, што напрацавана шмат ўжо за гэтыя гады. Я бачу пэўны прагрэс у культурных зносінах. Мне вельмі прыемна таксама адзначыць, што яны двухбаковыя. Што тычыцца шведскага боку, то фінансуюцца, значыць, імпрэзы амаль цалкам выключна інстытуцыя, якая называецца Шведскі інстытут. Это дзяржаўная інстытуцыя. Гэта дзяржаўная шведская інстытуцыя, у кола абавязкаў, якой уваходзіць культурныя зносіны з замежжам і распаўсюд ведаў пра Швецыю, пра шведскую культуру. Шведскі інстытут заўсёды запрашае да ўдзелу ў сваіх праграмах прадстаўнікоў мясцовай культуры. Тое самае і ў Беларусі. Гэта заўсёды двухбаковыя праекты. Для ўдзелу ў днях шведскай культуры ў Беларусь прыехалі пісьменніцы Іда Бёрьель, Сілла Науман, Солья Крапу, а таксама два музычныя жаночыя гурты. Такім чынам заўважны феміністычны ўхіл у тым сегменце шведскай культуры, з якім сёлета змогуць пазнаёміцца нашыя суайчыннікі. У Беларусі да гэтай пары існуюць гэткія паняткі, як жаночая літаратура. Існавала да нядаўняга часу жаночая партыя. У Беларусі дагэтуль вельмі шырока адзначаецца жаночы дзень 8 сакавіка. А як з гэтым у Швецыі? Хто больш эмансіпаваныя, шведкі ці беларускі? Вось такі погляд мужчыны з боку. Ну, у Швецыі гэта ўсё тое самае ёсць, насамрэч. Свята 8 сакавіка адзначаецца. Всё гэта ёсць, але можа трошачкі з іншага боку. У Беларусі жаночая культура, скажам так, двукосі, яна успрымаецца большасцю, нават і спажыўцамі жаночага полу, як нешта іншае. Як казала адна моя знаёмая мастачка, бабскі самалёт. А ў Швецыі там папросту за гэтым сочаць як за праявай роўнасці, што ва ўсіх галінах павінна быць гендерная роўнасць, у тым ліку і культуры. І таму жанчынам, паколькі культура і там усё яшчэ дамінуецца мужчынамі, значыць, жанчынам трэба дапамагаць, каб выраўняць гэтыя вось пазіцыі. І вы як перакладчык таксама дапамагаеце? Як магу. Зміцер, адносна нядаўна вы былі ў Менску на прэзентацыі кнігі Астрид Лінгрен «Піпі доўгая панчоха», якая з захапленнем успрынятая беларускімі дзецьмі. Я, калі чытаў, звярнуў увагу на тое, як вынаходліва вы пераклалі дзіцячыя выказванні, адлюстраваўшы дзіцячыя памкненні да рыфмаванак. Напрыклад, «А цяпер будзем печы блінечы», «А цяпер мы насмажым блінажым», «А цяпер прыгатуем блінуем». У расійскім перакладзе, здаецца, гэткіх новатвораў няма. А ці было нешта падобнае ў арыгінале? Так, гэтым сэнсе даволі дакладны пераклад. А наколькі гэта ўвогуле можа быць дакладным, але я імкнуўся перадаць вынаходкі Астрид Лінгрен, вось моўныя менавіта вынаходкі, сродкамі іншай мовы, як і павінна быць у мастацкім перакладзе, так? Чаму у рускім перакладзе Лунгіной гэта няма, я не ведаю, таму што, можа, за савецкім часам лічылася, як вы памятаеце, што вершаваныя ўрыўкі твораў павінны перакладаць іншыя перакладчыкі, можа, не было пад рукою такога перакладчыка. Просто, відаць, Лунгіна была просто перакладчыца, а Дмітрий Плакс, ён, акрамя таго, што перакладчык, яшчэ і паэт. Дзякую вам за гэта, але Лунгіна не просто перакладчыца, Лунгіна вельмі добрая перакладчыца, насамрэч. Вы, Дмітрий, перакладчык не толькі са шведскай на беларускую, але і з расейскай на шведскую. Здаецца, нядаўна выйшаў у свет зборнік Даніла Хармса па-шведску ў вашым перакладзе. А што б вам хацелася ўдаступніць для шведскага чытача з беларускай літаратуры? Так, пару год таму выйшаў такі зборнік. Даніл Хармс – гэта адзін з маіх самых любімых пісьменнікаў. І, значыць, на мяне выйшла выдавецтва з горада Мальмё, якое цалкам спецыялізуецца на перакладной літаратуры. І яны прапанавалі мне выдаць кніжку. Я пераклаў, і кніжка была выдадзена. Яна ўвайшла ў спіс кніг года, які кожны год складаецца буйнейшай шведскай газетай «Dagens Nyheter». Што тычыцца беларускай літаратуры, я перакладаю і з беларускай на шведскую. Перакладаў вашу калегу Валентину Аксак, напрыклад. Я перакладаў Алеся Разанова. Я пераклаў 3 апавядання Барыса Пятровіча, і яны былі надрукаваныя ў адным з літаратурных часопісаў у Швецыі пад назвай «Пікот». І пасля гэтага тое самае выдавецтва зноў выйшла на мяне, і яны замовілі мне кніжку перакладаў Барыса Пятровіча. І гэта тое, чым я займаюся цяпер. І я спадзяюся, што кніжка выйдзе неўзабаве. Планы такія, каб яна выйшла да кніжнага кірмашу ў Гетеборгу. Гэта ў верасні. Гэта, бадай, першы будзе, наколькі мне вядома, пераклад на шведскую мову непасрэдна з беларускай мовы кніжкі, таму што кніжкі, якія перакладаліся раней, перакладаліся ці то праз рускую, ці праз англійскую, напрыклад. Калі выдавалі кніжку «Вальжыны мурт», то было перакладзена праз англійскую. На хвалях «Беларускай свабоды» вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». С перакладчыкам Дмітрыем Плаксам, удзельнікам Дзён шведскай культуры ў Беларусі, гутарыць Міхаль Скобла. Дмітрий, на адным са шведскіх расійскамоўных сайтаў мне трапілася гэткая аб'ява. У горадзе Мальмё адбудзецца вечарына паэта-перакладчыка Дмітрыя Плакса. Уваход 20 кронаў. У Беларусі літаратурныя вечарыны звычайна бясплатныя. І ў нас паступова зніклі прафесійныя пісьменнікі, людзі, якія жывуць з творчай працы. Ці можа шведскі літаратар пражыць на ганарары ад выданняў сваіх кнігаў і правядзенне вось падобных платных вечарынаў? Не. Як правило, не. Я павінен сказаць, што як правило, і літаратурныя імпрэзы таксама бясплатныя ў Швецыі. У Швецыі існуе цэлая сістэма дзяржаўнай дапамогі літаратарам. І ёсць пэўная колькасць пісьменнікаў, якія атрымліваюць так званую пісьменніцкую зарплату. Здаецца, што 130 чалавек, і гэта вельмі малы адсотак, таму што толькі сябраў Саюза пісьменнікаў у Швецыі больш за 2000. Але існуе сістэма такіх разавых стыпендый, грантаў на працу і так далей. Яны выдаюць стыпендыі на год, на два, на пяць. Я аднойчы атрымаў такую стыпендыю гадавую. Што тычыцца вось гэтых вось зарплат, пра якія я казаў, там ёсць спецыяльная камісія, якая вызначае пісьменнікаў, якая сама знаходзіць пісьменнікаў, якія атрымліваюць гэтую зарплату, і гэта пажыццёвая зарплата, так? І туды, вядома, уваходзяць у гэтую вось кагорту, скажам так, ну, самыя такія вядомыя, ну, лепшыя, сучасныя пісьменнікі, якія лічацца важ для шведскай літаратуры. Але тут, як і ва ўсіх сістэмах стыпендый, ёсць вельмі, вельмі вялікія хібы, я лічу. Часта здараецца, што стыпендыя атрымлівае не лепшы пісьменнік, а той, хто лепш умее пісаць заявы. Часта здараецца, што калі дзяржава вось размяркоўвае свае грошы, то яны трапляюць тым пісьменнікам, якім грошы ўжо не вельмі патрэбныя, таму што яны ўжо і так вядомыя, вялікія, і як бы і так іх кніжкі не кепска прадаюцца і так далей. Ну, это як з Нобелеўскай прэміяй. Калі вы памятаеце, то у тэстаменце Нобеля напісана, што яна разлічаная на маладых творцаў. Вось Дорыс Лесінг, маладая творца, атрымала ў гэтым годзе. Ну, бачыце. Вы, Дмітрый, з'яўляецеся куратарам ці арганізатарам гэткай незнаёмай пакуль нашым суайчыннікам з'явы, як відэадзённікі. Раскажыце пра гэты праект, што гэта такое? Гэта новы від журналістыкі, новае кіно. Дзеля чаго вы ім займаецеся? Ну, беларусам яны трошкі знакомыя таксама, таму што мы рабілі тут прэзентацію пару гадоў таму і нават удзельнічалі ў тых самых днях культуры два гады таму з гэтым праектам. З чаго гэта ўсё пачыналася, калі ў двух словах, і так хуценька паспрабаваць. Значыць, я не задаволены той сістэмай атрымання інфармацыі, перадачы інфармацыі, якая існуе ў вялікіх, у буйных медыакарпарацыях. Так? Як робяцца навіны, мы ўсе ведаем, што кепскія навіны – гэта заўсёды навіны, а добрыя навіны – гэта не навіны. І таму складаецца цалкам дзіўная карціна ў людзей таго, што адбываецца ў свеце. Калі мне цікава, як жыве звычайны чалавек у Беларусі, не кіраўніцтва краіны, не беларуская пазіцыя, а звычайны чалавек, які працуе механізатарам дзе-небудзь там у Лепельскім раёне, так? То я гэтай інфармацыяй амаль атрымаць ніяк не магу. Яна, гэта інфармацыя падаецца мне прафесійным журналістам з пэўнай кропкі гледжання, з пэўнага гледзішча. Гэта таксама мяне не заўсёды задавальняе. Значыць, ідэя была ў чым? Паказаць штодзённае жыццё людзей вачыма саміх гэтых людзей. Значыць, мы ездзілі па гарадах, па сельскай мясцовасці таксама, раздавалі простыя відэакамеры і прасілі людзей зняць сваё жыццё. Тое, што ім падаецца самім важным у сваім жыцці. Народная журналістыка. Можна і так сказаць, але гэта нават і не журналістыка. Чаму гэта называецца відэадзённік? Таму што гэта, ну, нібыта дзённік. Дык ці прыжыліся гэтыя відэадзённікі на тых тэлеканалах, для якіх рабіліся? Не, яны рабіліся не для тэлеканалаў, яны рабіліся для інтэрнэта, і ў інтэрнэце яны ёсць. Першая частка гэтага праекта была зроблена ў трох краінах, у Швецыі, у Беларусі і ў Украіне. І гэта было вельмі цікава нават мне самому. Я вам магу сказаць, што ў Беларусі, якая лічыцца несвабоднай краінай, былі самыя свабодныя і адкрытыя відэадзённікі з усіх, а самыя зажатыя былі ў дэмакратычнай і свабоднай Швецыі. Як не парадавацца за беларускі свабодны народ? І апошняя хіба пытанне. Дмітрый, вы разнабакова таленавіты чалавек, вы журналіст на беларускім радыё Швецыі, вы і перакладчык, вы і мастак, вы і сатырычны паэт. Калі б у вас была свабода выбару, на якім відзе творчай дзейнасці вы спыніліся б? Значит, я могу адразу сказаць, што журналістыкай я б не займаўся. Астатнія, ведаеце, амаль ва ўсіх гэтых галінах, што вы пералічылі, я насамрэч раблю тое самае. Я яшчэ працую час ад часу, я працаваў раней у тэатры таксама. І вось менавіта там мне таксама вельмі цікава ўвогуле гэтая сувязь паміж часам і прасторай, напрыклад. Так, ёсць месцы ў нашым жыцці, дзе можна прасачыць гэтую сувязь, ну, амаль літаральна, у тым жа тэатры, калі акцёры і рэжысёр кладуць нейкі час і атрымліваюць цалкам новую іншую прастору, якую вы, як глядач, таксама бачыце. Ну, ці не цуд? У вольнай студыі з перакладчыкам Дмітрыем Плаксам гутарыў Міхась Скобла.